Lamy, de programmatie. In de Kinopolis zijn er deze week twee nieuwe films. No Country for Old Men en Death Sentence. Twee films verdwijnen uit de programmatie, met name 30 Days of Night en Rendition. No Country for Old Men is een Amerikaanse avonturenfilm van Joel en Ethan Coen en vertelt het verhaal van ene Llewellyn Moss, die tijdens een jacht op een gruwelijk moordtoneel stuit. Hij beslist om de 2,5 miljoen dollar die hij vindt mee te nemen, wat zijn leven compleet verandert. Hij moet het op een lopen zetten en allerlei types komen achter hem aan, onder wie de sheriff Bell, die hem probeert te beschermen, en een vreemd figuur wiens motieven niemand bekend zijn. No Country for Old Men speelt op alle uren in de Kinepolis. Death Sentence is een Amerikaanse actiefilm van James Wan. De film gaat over een keurige verzekeringsagent met een fijn gezin. Alles verandert wanneer een van zijn zonen bij een overval op een tankstation wordt afgeslacht. De vader blijft gebroken achter en beslist om het recht in eigen handen te nemen. Maar huisvader Nick houdt er geen rekening mee dat de gangsters zijn daad niet onbeantwoord kunnen laten. Een spannende actiefilm dus. Die speelt om alle uren, maar woensdag, zaterdag en zondag niet om 14:45 en ook niet om 15:45. Maandag en dinsdag speelt de film niet om 14:45. In de studio filmtheaters verdwijnen deze week drie films van het scherm. Auf der anderen Seite, I'm Not There en Persepolis. De nieuwe film van deze week is Lust Caution, een film van Ang Lee, de regisseur van Brokeback Mountain. Lust Caution is een spionagethriller die zich afspeelt in het Shanghai van tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan bezet er China. Een jonge vrouw raakt betrokken in een gevaarlijk emotioneel spel rond een machtige politieke figuur. Ang Lee en zijn cameraman wonnen met deze film de Gouden Leeuw van Venetië. De avant-première van Lust Caution vindt volgende dinsdag plaats om 8 uur. De studios programmeren deze week ook een delicatesse, L'Enfant Sauvage, een filmklassieker van de Franse grootmeester François Truffaut. De film vertelt het waargebeurde verhaal van Victor, een jongen die op het einde van de 18e eeuw in een Frans bos wordt gevonden. Hij leefde jarenlang als een dier tussen de dieren en wordt door een genereuze dokter opgevoed. Een humanistische film die op een integere manier vragen stelt bij de verhouding natuur en cultuur. L'Enfant Sauvage speelt op zondag om 8 uur en op dinsdag om 10:30. In Cinema Z tenslotte verdwijnen deze week vijf films van het scherm. Blazing Saddles, Paranoid Park, Anche Libero Va Bene, Podium en Die Architecten. Daar staat dan weer tegenover dat een aantal boeiende films op het programma staan. Life of Brian, Das Leben der Anderen, Cowboy en Quando Sei Nato. Life of Brian is de controversiële film van Terry Jones uit 1979 over het leven van Jezus Christus. Met in de hoofdrollen onder meer John Cleese, Graham Chapman, Michael Palin en Terry Jones. De Python-film vertelt het leven van Brian, een normale Joodse jongeman die probeert te overleven in het door de Romeinen bezette Judea. Door een ongelukkig toeval wordt Brian aangesproken als de Messiah en verzamelt al snel een schare volgelingen rondom zich die hij maar niet afgeschud krijgt. De film is een heerlijke mix van vrolijke, infantiele humor, slapstick en intelligente grappen. Life of Brian speelt woensdag 23 januari om 3 uur en maandag 28 januari om 10:30. Das Leben der Anderen is de in 2006 uitgebrachte film van Florian Henkel von Donnersmarck over het Berlijn van begin jaren 80. De geheime politie is op zoek naar aberrante elementen die de perfecte communistische staat in de weg staan. Stasi-agent Gert Wiesler krijgt de opdracht een populaire toneelschrijver af te luisteren, maar krijgt het al snel moeilijk om de nodige afstandelijkheid te bewaren. Das Leben der Anderen won de Oscar voor beste buitenlandse film en werd onlangs nog door de Vlaamse filmpers uitgeroepen tot beste film van 2007. De film speelt op woensdag en zondag om 10:30, op zaterdag en op dinsdag om 8 uur. Cowboy is de meest recente film van Benoît Poelvoorde, een van de meest getalenteerde en productieve Waalse acteurs ooit. Begin jaren 90 maakte hij de brutale cultklassieker C'est arrivé près de chez vous. Cowboy gaat over Daniel Piron, een voormalig politiek journalist en linkse militant die hem heeft naar de tijd dat hij geëngageerde programma's maakte. Hij ontmoet Zaki, die 25 jaar geleden geschiedenis schreef door een schoolbus te gijzelen om sociale ongelijkheden aan te klagen. Helaas is Zaki helemaal niet meer de revolutionair van toen en is Piron genoodzaakt om de realiteit te manipuleren. Cowboy speelt op donderdag en op zondag om 8 uur, op vrijdag en op dinsdag om 10:30. Quando sei nato, tenslotte, is de in 2005 uitgebrachte film van de Italiaan Marco Tullio Giordana. De 12-jarige Sandro woont als enig kind samen met zijn ouders in een mooie villa in Brescia, in het noorden van Italië. De jongen heeft alles wat hij wil, een zwembad, een brommer, tonnen speelgoed. Maar Sandro is ook een sociaal en verstandig kind en zijn ouders hebben het beste met hem voor. Wanneer vader en zoon op een zeiltocht gaan in de Middellandse Zee, gebeurt er een vreselijk ongeluk. Een film met een groot hart waar je ongetwijfeld door geraakt wordt. De film won op het festival van Cannes de François Chalet Award voor een realistische weergave van het leven. Quando sei nato speelt op vrijdag en maandag om 8 uur en op zaterdag om 10:30. Tot zover al het moois dat deze week in de filmzalen te zien zal zijn.